imagine a bleed for me. Tym oto niebywale atrakcyjnym utworem muzycznym łączącym poranną radość i energię, jak sądzę, uczciliśmy połowę wakacji. No bo zdaje się, że to dziś, prawda? Kończy nam się lipiec, a więc połowa wakacji. Niektórzy powiedzą dopiero połowa, niektórzy powiedzą już połowa, no ale tak czy inaczej połowa. I w tę połowę wakacji mówimy Państwu serdeczne dzień dobry. Never felt so good. All right, it's fine. Teraz aż chce się rzucić wyzwanie nowemu dniu, napisał pan Artur. Tylko nie wiem, czy to po Michaelu Jacksonie, czy po AC/DC. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 2273, ekranek małpa.polskiradio.pl, 71335. Dzień dobry panu. Czy już pojawiły się napisy, a może już nawet były w połowie lipca, witaj szkoło? Bo to zawsze irytowało mojego syna, którego już to nie irytuje, bo ma lat 24. Ale pamiętam, że w dzieciństwie to strasznie przeżywał. Ostatnio do galerii coś nie chodzimy, także nie wiem. No, może tak być. Szczerze mówiąc, też ostatnio w żadnej galerii nie byłem, to jeszcze nie widziałem. W prasie się pojawiają chyba takie napisy witaj szkoło, albo przynajmniej coś o książkach. Tak to jest. Uderz w stół, a pani od polskiego się odezwie. 18 minut po 6. Nie jakichś tam książkach, tylko to jest elementarz. Po prostu elementarz, nie który... Nie powiedziałem o jakichś tam książkach, tylko o książkach. Ale pomyślałeś o jakichś tam, więc tylko kultura pozwoliła ci zachować te dwa pierwsze wyrazy dla siebie. A to jest elementarz i to jest pani minister, która ten elementarz prezentuje. Ale nie książki dziś na okładkach gazet, tylko pieniądze tak naprawdę. Bo dzisiaj poza tym, że jest ostatni dzień pierwszej połowy wakacji, a jutro jest pierwszy dzień z reszty... połowy wakacji. Z reszty wakacji. To też ostatni dzień na wybór. No i tak to jest. Ja widziałem wielu wczoraj wieczorem późnym takich Polaków, którzy mocno się zastanawiali, czy ZUS, czy OFE. Bardzo zmęczeni. No to jest bardzo ciężka decyzja jest. To jest trudna decyzja oczywiście. No. I trzeba ją podjąć, ale są takie ZUSOMATy, się dowiedziałem. Mhm. Gdzie można podejść do ZUSOMATu i podjąć decyzję. I one są 24 godziny na dobę otwarte, więc jeszcze będą dzisiaj otwarte. I jadąc do pracy dziś rano, przejeżdżając obok jednej z placówek ZUS-u, zauważyłem, że... Świeci się światło. Nie, przesadzajmy. To było po piąte i ktoś wchodził tam do tego ZUS-u, więc chyba poszedł podjąć decyzję. Zdecydowany. Sądny dzień dla OFE. Dzisiaj tak na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Paweł Jabłoński pisze, decyzja o pozostaniu w funduszu jest protestem przeciw polityce dryfowania w gospodarce. Jak to uzasadnia komentator Rzeczpospolitej? To oczywiście wszystko sobie opowiemy. Ile dla emeryta? Nie mniej niż... No i tutaj w Dzienniku Gazecie Prawnej z kolei o waloryzacji procentowej, która będzie utrzymana, nie będzie mogła być niższa niż ustalona kwota, najpewniej 35 zł. A tak poza tym, jeśli mówimy o pieniądzach, to każdy fryzjer z kasą fiskalną od 2015 roku, niezależnie od osiąganych obrotów, oprócz fryzjerów, także lekarze, dentyści, prawnicy, kosmetyczki, a nawet mechanicy, będą musieli mieć to magiczne pudełko w swoich gabinetach, zakładach, kancelariach i tak dalej. W Gazecie Wyborczej też o pieniądzach. Rząd daje hojnie. Budżet dostaje z autostrad o wiele mniej niż na nie łoży. Firmy mające koncesje na prywatne autostrady ukrywają, ile rząd im dopłaca do interesu, jednak tylko w zeszłym roku kwota ta mogła przekroczyć aż 1,2 mld zł, pisze Gazeta Wyborcza. No i jeszcze Puls Biznesu też o pieniądzach. W złe w towarzystwo wpadł Bitcoin. I taki nawet jest duży tytuł. Polskie instytucje nadzorujące rynek walczą z wykorzystaniem wirtualnej waluty do prania brudnych pieniędzy. Inne kraje też próbują ujarzmić Bitcoina. Ależ to jest tytuł. Ujarzmić Bitcoina. Jeszcze dwie rzeczy poważne. Nasz dziennik. Rosja stopuje śledztwo. W grudniu 2010 roku szef rosyjskiej prokuratury generalnej Jurij Czajka obiecał polskiemu IPN pomoc w śledztwie dotyczącym obławy augustowskiej, a do dziś nic w tej sprawie nie drgnęło, pisze nasz dziennik. Gazeta Polska codziennie pisze, apelując na pierwszej stronie, dajcie broń Ukraińcom, Rosja w natarciu. Tak wyglądają czołówki gazet. Pominąłem tabloidy, bo one dziś zdecydowanie zajmują się sprawami obyczajowymi. No choć powiem tylko, że w jednym z nich o seks skandalu w rządzie minister ma na boku drugą rodzinę. O, o nim było dość głośno kilka dni temu w związku z przeszukaniem. A, musiałem zobaczyć. Bo to wiceminister. Wiceminister. Christian Hanke? Nie, ja nie. Dajcie spokój z tym ministrem. Dajcie spokój z tym ministrem. No jeszcze nie teraz. No dobrze, 10 minut przed 7 pojawimy się podobnie z prasą. Jeżeli witaj szkoło, to chyba już powoli zaczyna się sezon na Last Christmas, napisał pan Michał. I PS dodaje, we Wrocławiu ZUSOMAT nieczynny. Przypadek? To ostatnie. ostatnie zdanie z listu pana Michała. O ZUS-ie i o decyzji porozmawiamy także po 7.35, a za chwilę Sopocki limeryk. Tak więc proszę się przygotować. Europy wiemy jaki powab. Człowiek jeśli chce coś więcej, to jest nomad. Bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi nadać. Pora w plażach Zanzibaru, kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód z obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Zakopane, czy też może Kraków? Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie? Całe życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. No i proszę, ładnie plaża. Jeszcze na plaży będziemy dziś w audycji porannej po 6.35. Teraz obiecałem limeryk sopocki. To już państwo wiedzą dobrze, o co chodzi. Zachęcamy do spaceru po Sopocie z naszym trójkowym audioprzewodnikiem. Jest już dostępna forma MP3, więc można sobie wgrać w odtwarzacz albo do smartfona i wyruszyć w drogę na spacer. No ale najpierw zabawa. Autorzy przewodnika przygotowali sopockie limeryki, mniej lub bardziej inspirowane opowieściami, które usłyszeli. No i dziwnie znajomi bohaterowie tych tekstów sami je zaprezentują, a państwo będą mogli dokończyć historię. Ale proszę posłuchać. Raz Basię z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski teatru tego na plaży. A może życzą sobie państwo innego zakończenia? To proszę próbować. Raz Basię z gór, co zna pisarzy, gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski. I tu powinno pojawić się państwa zakończenie tego dzieła. Czekamy na propozycję 22 i 7 trójek, ranek @polskieradio.pl, 71335, płyta z audioprzewodnikiem, trójkowy kubek i uszy. Także będą dla państwa. Przed 9 wybierzemy najlepsze zakończenie. No i przypominam także, że na stronie internetowej sklep.polskieradio.pl dostępny audioprzewodnik w formie MP3. robiąc mu na twarzy trzy kreski, tak rozwinął historię pan Łukasz. 71335, przypomnimy, limeryk za chwilę, po skrócie. No bo już 6.30, Justyna Mączka. Bardzo dobra wiadomość. Dziś i jutro trochę odpoczniemy od upałów. Prawie wszędzie będzie 25-28 stopni. Lekkie ochłodzenie napływa od zachodu. Przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, informuje synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. To zwrotnikowe, upalne powietrze, które w tej chwili jest nad Polską, będzie się ścierało z chłodniejszym, polarnomorskim napływającym z zachodu. Oczywiście jest to pojęcie względne, chłodniejsze, ale oznacza to, że przez najbliższe dwa dni nie będziemy mieć na przeważającym obszarze kraju temperatury powyżej 30 stopni. Z wyjątkiem południowego wschodu Polski, tam cały czas powyżej 30 stopni, a w niedzielę w Polsce 34 stopnie w cieniu. Jest zgoda na rozpoczęcie postępowania sądowego przeciwko prezydentowi Barackowi Obamie. Tak powiedziała zdominowana przez opozycyjnych republikanów Izba Reprezentantów Kongresu USA. Według polityków Obama miał przekroczyć swoje uprawnienia przy wprowadzaniu reformy opieki zdrowotnej. Chodzi o samodzielną zmianę tekstu ustawy bez zgody Kongresu, co narusza konstytucję. A prezydent Obama miał ją naruszyć w kilku przypadkach, między innymi wydając rozporządzenie zmieniające przepisy imigracyjne czy przyznając świadczenia dla związków osób tej samej płci. Al-Kaida finansuje swoje operacje terrorystyczne na świecie z okupów wpłacanych przez kraje europejskie, ujawnia New York Times. Od 2008 roku organizacja zdobyła w ten sposób co najmniej 125 milionów dolarów, w większości z okupów zaporowanych Europejczyków. Gazeta prowadziła w tej sprawie własne śledztwo, powołuje się na wywiady przeprowadzone z byłymi zakładnikami, negocjatorami, dyplomatami i przedstawicielami władz w 10 krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Nowojorski dziennik przytacza wypowiedź lidera Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego, który przyznaje, że zakładnicy stali się łatwym łupem, a ich porywanie jest intratnym interesem. Za jednego zakładnika można dostać 10 milionów dolarów. O 7:00 pełne wydanie serwisu Trójki. Zapraszamy. Czyli za 28 minut. Ranek na północy kraju pochmurny, ale możliwe rozpogodzenie. A tam, gdzie teraz pogodnie, zachmurzy się i popada, intensywne opady możliwe na wschodzie kraju, a także lokalnie w Małopolsce i na Kielecczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 21 stopni w Trójmieście, 25 w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 27 w Krakowie i Tarnowie, 29 w Ostrołęce i Suwałkach. No i tak jak już wspominaliśmy, w Lublinie i Przemyślu powyżej 30, dokładnie 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aśka, wiesz, że Jolka spotyka się znowu z Kamilem, a Jacek znowu dzwoni do eks. I w pracy szef się na mnie uwziął, a ja w ogóle nie mam planów na wakacje. Dobra ta kawa. Masz więcej? Więcej to mamy w Polomarkecie, bo teraz doskonała kawa rozpuszczalna Nescafe Classic Nestle 200 gramów kosztuje tylko 13,99. Polomarket. Mój ulubiony. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut siódma. Nie mówcie o witaniu szkoły tak rano o tej porze, bo nasze dzieci, wnuki wpadną w stres. Dajcie im jeszcze miesiąc spokojnych wakacji, a witać to przywitajmy ładnie nadchodzący, przychodzący dzień. Zgadzam się z panem w całej rozciągłości, tylko wspomnieliśmy, że mamy połowę wakacji. No i tak jakoś samo wyszło. Dobrze, kończymy ten temat, a wracamy do limeryków, a właściwie do jednego, bo już państwo przesyłają zakończenie, ale przypomnijmy począteczek.

bardzo poranne nagranie, właściwie bardzo poranny tytuł nagrania. Obudź się. 227 trójek. Więc go posłała na deski teatru groteski. Dziękuję bardzo. Może ja przypomnę. Razba się z gór, co zna pisarzy. Gość ignorancją swą znieważył, myląc Igo z Dostojewskim, więc go posłała na deski. Pan Piotr kontynuuje. Nie lubił bowiem warzyw, a pani Dorota na deski surfingowe. A nuż rekin ludojad w Bałtyku się zdarzy. Zapraszamy do Trójki. No to pozostańmy nad morzem, ale nie tylko. Każdego roku robimy tysiące zdjęć, lepszych czy gorszych, zależy od sprzętu, jaki mamy, no i od talentu oczywiście. Ale nawet jeśli mamy genialny aparat i talent do łapania chwili w obiektywie, niektóre fotografowane przez nas osoby nie znoszą swoich zdjęć. Dlaczego? Nie zawsze z tych zdjęć jestem zadowolony. A pani lubi być na zdjęciu? Nie. A dlaczego? Bo nie jestem fotogeniczna. Ale co to znaczy nie być fotogenicznym? Nie, nie widzę siebie w ogóle na zdjęciach i uważam, że nie fajnie na nich wychodzę. No to jak wyglądam na zdjęciach? Ale no jakieś szczegóły, niech pan podzieli się tym. Ciężko mi je zapisać. Powiem tak, jest to temat bardzo trudny. Marcin Dławichowski, fotograf, fotoreporter. Dlaczego? Każdy człowiek ma gdzieś w głowie wizję swojej osoby. Takie zdjęcie swojej twarzy, które najczęściej widzi w lustrze rano. I najczęściej, może zawsze, to zdjęcie widzi dokładnie on faz. Więc bardzo często zdarza się tak, że jeżeli ktoś... Możemy taki eksperyment sobie zrobić. Sfotografować się troszkę z boku, z półprofilu. Od razu wyglądamy inaczej. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego obrazu. Ja nie mam z tym problemu. Nie ma pani z tym problemu? Myślę, że każdy ma lepszy i gorszy profil. Trzeba się zawsze tym lepszym profilem ustawiać. A pani którym profilem się ustawia? Lewym. Ten lewy jest zgrabniejszy. U mnie tak. Są osoby, które podchodzą z dużym dystansem do siebie i te osoby nie mają problemów z fotografowaniem. Osoby, które tego dystansu nie posiadają, te problemy zawsze mają. Nie mam problemu z tym, żeby mi robić zdjęcia, a jak wyjdzie, to już zależy od fotografa. Zasada numer jeden. Nigdy nie używaj szerokokątnego obiektywu. Oczywiście można wykonać dobry portret tym obiektywem, ale on zawsze przerysowuje cechy człowieka. Natomiast jeśli fotografujemy dziewczynę, ciocię, kogoś znajomego, no to użyjmy dłuższej optyki. 50 mm, 85 mm to jest taka idealna optyka do portretu. Użyjmy też małej przesłony. Dzięki czemu głębia ostrości będzie malutka. W związku z tym fotografia otrzyma naturalnie cechę takiej lepszej plastyki. Zdarzają się takie osoby, które widać, że mają wyuczoną mimikę do zdjęcia? Tak. Jak to wygląda? To chyba w tej chwili ten sweet focie robi swoje. Paweł Mycko z laboratorium fotograficznego ProLab. Niektórzy rzeczywiście tak się ustawiają, jak potem te zdjęcia różne na portalach społecznościowych. Jak to wygląda? Nie wiem, to chyba jest ten tak zwany dziubek na zdjęciu. Ale to co, to panie robią częściej, czy panowie? No nie wiem, czy tylko panie. Czasami zdarzają się i panowie. W jaki sposób przygotować się do zrobienia najodpowiedniejszej miny do zdjęcia? To jest lekki taki uśmiech. Marcin Daniec, satyryk. Lekuteńko przymrużone oczy, ale nie uśmiechamy się tak strasznie, żeby nie wyszło, nie daj Boże, lekceważąco. Chodzi o trochę takie zawadiackie spojrzenie. Tak jest. To bardzo dobra nazwa, tak, zawadiackie, tak. A o czym pan myśli w takim momencie? Żadnych wyrzutów sumienia, lekka pewność siebie, ale nie przesadna. Trwa to 3 sekundy, a potem trochę normalniejemy. Wstrzymujemy oddech, 1, 2, 3, pach, poszło. Tak jak na przykład siostra, to nawet widzę, że czasami taka mimika twarzy się powtarza w niektórych zdjęciach, że odruchowo jakby ustawia twarz. Jakoś tak, w ten sposób, taki ma uśmiech swój jakiś, tak, no ja musiałaby to sama zaprezentować. Wolę jak jest zdjęcie z prawej strony, wolę jak dobrze ubrany jestem do zdjęcia odpowiednio. A jakich zdjęć pani nie lubi? No na pewno nie rozebrałabym się do zdjęć. Nie, nie, chodzi mi o takie standardowe zdjęcia, tak? Z dołu. A dlaczego? Bo jestem niska i wtedy wychodzę taka spłaszczona. Każdy ma maskę, dobry portrecista potrafi zdjąć tę maskę, bo w fotografii ktoś, kto zajmuje się fotografią artystycznie, ktoś, kto chce wydobyć w portrecie cechy charakteru osoby fotografowanej, musi spędzić z tą osobą więcej czasu, musi ją dobrze znać, musi ją przyłapać. Ta osoba musi zaufać fotografowi. Takie fotografie, one często przychodzą też do historii fotografii, są znane. One nie zawsze podobają się osobie fotografowanej, ale zawsze mówią prawdę o tej osobie. A jak wiemy, nie zawsze chcemy poznać prawdę o sobie. Niektórzy twierdzą, że dobre zdjęcia są w stanie im robić tylko osoby przyjaźnie nastawione i być może coś w tym jest. Nie wiem, czy państwo to potwierdzą i być może państwo też znają tajemnicę. Co zrobić, aby na zdjęciu wyglądać, no powiedzmy, mądrze? Ładnie, godnie, o, godnie. Kuba Witkowski o to pytała. Jeśli chodzi o fotografowanie na plaży, to mamy dla Państwa propozycję, bo w przyszły weekend w Sopocie na kulturalnej plaży Trójki odbędą się 1,5-godzinne bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej właśnie. Warsztaty prowadzić będzie znany fotograf Filip Ćwik. Warsztaty będą się składać z części teoretycznej, no ale także praktycznej. W sumie w ciągu tych 3 dni zorganizowanych zostanie 7 sesji warsztatowych i gdyby Państwo chcieli wziąć udział w takich warsztatach, a warto i zachęcamy, to należy wejść na stronę internetową flashweekend.polskieradio.pl, wypełnić formularz i przede wszystkim odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Dlaczego chcesz wziąć udział w warsztatach? Ponieważ liczba osób, które mogą uczestniczyć w warsztatach, jest ograniczona, wyboru uczestników dokonamy na podstawie nadesłanych odpowiedzi. Ta liczba jest bardzo ograniczona, a warsztaty zapowiadają się bardzo atrakcyjnie, tak więc proszę wejść na stronę internetową, między innymi Trójki, tam jest specjalny odnośnik, no i wypełnić stosowny formularz. Polecamy! O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Do roboty zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz lat 53, najwyższy czas byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie pali gata i nic nie obchodzi, niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty się do roboty, zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Pracują, że lat 30 dają pieniądze, by zaspokoić synarka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele w ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wsiąd się do roboty. To Shaking Dudy zawsze o poranku poprawia humor, prawda? Za 11 minut 7 raz Basie z gór, co z napisarzy. Gość ignorancją swą znieważył, myląc i go z Dostojewskim, więc go posłała na deski. Posyłając go na deski, w ten sposób zbrodnia kary doczekała się. 2, 2 i 7 trójek. Posłała go na deski, rozpinając guziczki od tej pięknej buzeczki. No i jeszcze SMS-owe propozycje. Taki z niej był Michalczewski, a od innego słuchacza teraz surfuje przez Ocean Niebieski. Ja tylko tak dyskretnie Państwu przypomnę, że ten ostatni wers powinien się zrymować z tym pierwszym. Ja delikatnie dodam, że z tym pierwszym i z tym drugim też, bo one mają ten sam rym. Powinny mieć przynajmniej. No, mają. Aha, no dobrze. No to przejdźmy do prasy. O ten podręcznik pytałeś, który dziś widać na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej w rękach pani minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. No i co ciekawe, dziennik przestudiował w ogóle cały proces tworzenia tego podręcznika. No, wszak rzeczywiście do szkoły już niebawem dzieci pójdą. Tymczasem czytamy, że zanim zaczęła obowiązywać ustawa pozwalająca Ministerstwu Edukacji Narodowej wydać elementarz, w resorcie byli już zatrudnieni jego autorzy. No tak wynika z chronologii. Pojawia się pytanie, po co w ogóle proces legislacyjny i parlament, skoro rząd jeszcze przed wejściem nowelizacji w życie zleca konkretne działania, zatrudnia ludzi i ma prawie wszystko gotowe, zastanawia się Hubert Guzera z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju, który wnioskował o dostęp do informacji o zawartych przez MEN umowach. W odpowiedzi na pytania rzecznik MEN tłumaczy, że zgodnie z prawem tryb zamówienia z wolnej ręki nie ma ograniczenia kwotowego przy zamówieniach na usługi niepriorytetowe i rzeczywiście jest taki wyjątek, który pozwala nie organizować przetargu, jeżeli ten tryb zagroziłby terminowemu wykonaniu usługi. Być może MEN tak szybkim trybem przygotowywania reformy prawa nie złamało, pisze dziennik, ale ewidentnie pokazało, że proces ustawodawczy dla władzy wykonawczej wcale nie jest niezbędny. W Dzienniku Gazecie Prawnej także, i to tak naprawdę we wszystkich głównych dziennikach, po wyroku orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego historia podsłuchów, ograniczenia zaszkodzą fachowcom, bilingi i podsłuchy nie są gwarantem skuteczności, zbyt szeroki dostęp do nich zagraża wolności, stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Trybunał bliżej obywateli niż służb specjalnych. Nasze bilingi nie będą już na wyciągnięcie ręki funkcjonariuszy, pisze dziennik. Choć pozbawione realnej kontroli służby gromadzą wszystko, co mogą, na wszelki wypadek, i to przeczytamy w tekście, zawsze nienasyceni. No nie jest sprawą tajemniczą, że w telekomach ludzie służb są zatrudniani na etatach. Dziennik tak wyważony sposób to komentuje, a już bardziej w Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej piszą, no akurat kobiety, obie komentatorki. Ewa Usowicz w Rzeczpospolitej pisze tak. Krótko mówiąc, drzwi do naszej prywatności zostały otwarte na oścież, albo raczej wyważone. Na stawienie nowych jest sporo czasu, bo na zmianę przepisów Trybunał dał 1,5 roku. Trzeba by obstalować jakieś porządniejsze, bo po wczorajszym wyroku wiadomo już, że prowizorki nie zawsze bywają najtrwalsze, a na razie normalne życie na podsłuchu. Kończy w swoim komentarzu w Rzeczpospolitej, a Ewa Siedlecka w Gazecie Wyborczej w podobnym tonie pisze: rząd przyszły i parlament coś tam we współpracy ze służbami wypracują w ramach wykonania wyroku. Ktoś to znowu zaskarży do Trybunału, będzie kolejne wycinkowe orzeczenie i tak się będziemy bawić do końca świata, jeden dzień dłużej. Minister Sienkiewicz zapewne uzna, że bezpieczeństwo zostało obronione. Ja jednak poczuwam się mniej bezpieczna, pisze Ewa Siedlecka w komentarzu zatytułowanym Sienkiewicz wygrywa w Trybunale. Jeszcze co w porannej prasie. Na pewno, jeżeli ktoś chciałby zerknąć, jak wygląda mapa kontaktów biznesowych Unii z Rosją, to powinien sięgnąć do Gazety Wyborczej, strona 8-9. Dużo map, infografiki, opisowe interesy: Rosja w Wielkiej Brytanii, Francja w Rosji, Rosja w Niemczech, Rosja we Francji, Polska w Rosji, Wielka Brytania w Rosji. Wszystko opisane bardzo dokładnie i to ciekawe kompendium wiedzy na ten temat dziś w Gazecie Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie za to czytamy, to też jest rzecz ciekawa, w 2009 roku rząd Tuska powołał Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. W ciągu 5 lat nie zanotował on spektakularnych sukcesów, poza tym, że ciągle rozszerza katalog potencjalnych beneficjentów. Teraz zajmuje się już uzależnionymi od hazardu, zakupów, pracy, internetu, jedzenia i seksu. Stworzyliśmy jakąś fikcję na potrzeby propagandy rządowej, mówi Elżbieta Rafalska, posłanka PiS. Opozycja w ogóle krytykuje te rozwiązania i zalegające na kontach funduszu hazardowego pieniądze świadczą o nieefektywności jednostki i przeszacowaniu problemu. Jest bardzo małe zainteresowanie. Mamy do czynienia nawet ze zwrotami otrzymanych dotacji. Po prostu w Polsce nie ma potrzeby wydawania tylu pieniędzy na takie leczenie, dodaje Elżbieta Rafalska. Ten temat podatnik płaci za aferę hazardową dziś w Gazecie Polskiej codziennie. No i jeszcze na koniec minister, były poseł, który też miał być były, a jednak Nowak unika świecznika, ale nadal posłuje. Minął miesiąc, odkąd poseł Sławomir Nowak zapowiedział rezygnację z mandatu. Jak wynika z informacji Rzeczpospolitej, polityk wziął sejmowy urlop, ale wrócił po nim do pracy. A w wywiadzie choćby dla Newsweeka obiecywał: złożę mandat w ciągu kilku tygodni, żeby być posłem. Trzeba mieć zaufanie publiczne. Ja tego zaufania dzisiaj nie mam. Ale żeby ministrowi Nowakowi czas odmierzać, że miał i... Nie brni. No, nie brni. Dobrze, nie idźmy tą drogą. Krystian Hanke, poranna prasa. Dziękujemy. Spotkamy się także 20 minut po 7. Dokończenie, bardzo proszę, twierdząc, że słońcem się poparzył. No i tu proszę, jest rym z pierwszą i drugą. Brawo. Linijką.

Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 7. Serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Polski minister rolnictwa jeszcze dziś złoży w Brukseli wniosek o rekompensaty. To po decyzji Moskwy o embargu na nasze owoce i warzywa. ONZ nie ma wątpliwości, że winny jest Izrael. Świat potępia atak na szkołę w Strefie Gazy, a liczba ofiar wojny wciąż dramatycznie rośnie. Sopocka policja proponuje, ale władze miasta się nie godzą. Za moment o pomyśle na słupki na Monciaku. Unia nakłada sankcje na Rosję, a Polska w tej wojnie handlowej dostanie rykoszetem. Tak ruch Moskwy ocenia szef resortu rolnictwa. Rosyjskie władze wprowadzają od 1 sierpnia embargo na polskie owoce i warzywa. W związku z tą decyzją minister Marek Sawicki jeszcze dziś złoży w Brukseli wniosek o rekompensatę strat polskich rolników. A więc jeśli są to solidarne działania Europy w obronie Ukrainy, to teraz oczekuję, że solidarnie Europa, ministrowie spraw zagranicznych, wystąpią wobec Unii w obronie interesów gospodarczych polskich rolników. Oficjalnie Rosjanie zapewniają, że polityka nie ma tu nic do rzeczy. Tłumaczą, że od wielu miesięcy zwracali uwagę na naruszanie norm przez polskich producentów. Nasi rolnicy zaprzeczają. Owoce i warzywa, które były wysyłane do Rosji, zawsze były badane bardzo szczegółowo, zapewnia szef Kujawsko-Pomorskiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Marek Szczygielski. Przykładamy naprawdę bardzo dużą uwagę, żeby nie było podstaw do kwestionowania naszych transportów. Polskie jabłka i również polskie warzywa uważane są za pierwszą ligę. Teraz poszukiwanie nowych rynków zbytu trwa. Sadownicy już prowadzą promocję polskich jabłek w Chinach. Ale mimo napiętych relacji Polska ma w Rosji przyjaciół. Wieczorem w Moskwie nagrodzono Rosjan zasłużonych dla rozwoju stosunków polsko-rosyjskich. Wielu wybitnych rosyjskich intelektualistów z wielką życzliwością odnosi się do Polski i Polaków. Są dwie różne Rosje, tłumaczy Polskiemu Radiu rosyjski pisarz i publicysta Wiktor Jerofiejew. Jest Rosja Czechowa, Szostakowicz i ja jestem na stronie tej Rosji. Z drugiej strony oczywiście jest taka oficjalna Rosja. Ta Rosja jest takim krajem imperialistycznym, a Polska to jest kraj wolności. Obecne kontakty polsko-rosyjskie określane są jako chłodne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biały Dom potępia kolejny atak na szkołę w Strefie Gazy, choć Amerykanie nie wskazują na razie winnego. Kto jest winny, wątpliwości nie ma natomiast ONZ. Z Organizacji Narodów Zjednoczonych krytyka płynie pod adresem Izraela. Stany Zjednoczone potępiają bombardowanie szkoły w Gazie, w którym zginęli i zostali ranni niewinni Palestyńczycy, w tym dzieci, a także pracownicy humanitarni ONZ, oświadczyła Bernadette Michan, rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Michan nie wskazała jednak winnego ataku i potępiła również bojowników, którzy ukrywają rakiety w obiektach nadzorowanych przez ONZ. Bezpośrednia krytyka działań Izraela znalazła się natomiast w wystąpieniach przedstawicieli ONZ-u. Sekretarz generalny tej organizacji Ban Ki-moon oświadczył, że armia izraelska otrzymała dokładne współrzędne szkoły. Tego ataku nie da się niczym usprawiedliwić. Ktoś musi ponieść konsekwencje, oświadczył Ban, nazywając atak skandalicznym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nic nie wskazuje na szybkie zakończenie tego konfliktu. Izrael postanowił jeszcze bardziej rozszerzyć operację zbrojną. Właśnie poinformował o mobilizacji 16 tysięcy dodatkowych rezerwistów. W Strefie Gazy do tej pory zginęło około 1400 Palestyńczyków. Panują tam coraz trudniejsze warunki humanitarne. Brakuje prądu, wody i jedzenia. Czyżby szykowała się rewolucja w pracy służb specjalnych? Do tego może prowadzić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skarg Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Sędziowie uznali za niezgodne z ustawą zasadniczą niektóre przepisy o dostępie spec-służb do billingów oraz o zasadach stosowania przez nie podsłuchów i przeglądu korespondencji. Największe zastrzeżenia sędziów wzbudziły nieprecyzyjność zapisów dotyczących podsłuchów i brak niezależnego organu kontrolującego zasadność sięgania po bilingi. Zmiany w przepisach zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego powinny zostać wprowadzone w ciągu 18 miesięcy. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz zapewniał, że ten termin nie zostanie przekroczony. To jest stosunkowo krótki termin i niewątpliwie będziemy musieli dość szybko dokonać projektów poprawek w ustawach i zmian w prawie. Tym bardziej, że za niespełna 15 miesięcy kończy się obecna kadencja Sejmu i Senatu. Sędzia Marek Zubik na zorganizowanej po ogłoszeniu wyroku konferencji prasowej mówił, że z dotrzymaniem terminu parlament nie powinien mieć problemu. Ma dostatecznie duży... dużo możliwości, aby przed zakończeniem kadencji zmieścić się i poprawić przepisy. Monika Gosławska, Polskie Radio. Władze Sopotu nie godzą się na słupki ograniczające możliwość wjazdu na ulicę Bohaterów Monte Cassino. Z taką propozycją wystąpiła do Urzędu Miasta policja, która wyznaczyła 16 takich lokalizacji. Ale to będzie przeszkoda i dla pieszych na deptaku, i dla służb ratunkowych, odpowiada rzecznik sopockiego magistratu Magdalena Jachim. Drogą chyba jednak nie jest zagrodzenie fizyczne wszystkich ciągów pieszych, czyli Mąciaka czy alejek nadmorskich. Zdanie władz Sopotu podzielają strażacy. Kapitan Adam Hałasa obawia się, że słupki będą się psuć i w kryzysowym momencie nie da się ich automatycznie opuścić. Ten czas będzie wydłużony, a to wpływa na działania pierwszych jednostek ratowniczo-gaśniczych i też innych służb, nie tylko państwa.